تفسير آية نمبر 12 سي. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان کو حکمت کہ اللہ کا شکر ادا کرو. لقمان کون تھے؟ اللہ کے ایک نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت اور عقل و فہم سے نوازا تھا، بصیرت عطا کی تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم و شعور کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے فرمایا راست بازی اور امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے. تو گویا ان کی حکمت کا راز کیا تھا کہ وہ فضول باتوں سے بچتے تھے. ان کی حکمت و دانش کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بہترین دو حصے لے آؤ نکال کر. چنانچہ وہ دل اور زبان نکال کے لے آئے. پھر کچھ روز بعد ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بدترین حصے نکال کے لاؤ. تو دوبارہ دل اور زبان نکال لائے. تو اس نے پوچھا کہ تم اچھی چیزیں بینی کو بتاتے ہو اور بری چیزیں بینی کو؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر یہ دو چیزیں درست ہو جائیں تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دو چیزیں بگڑ جائیں تو ہر چیز بگڑ جاتی. حضرت لقمان کے بارے میں تفسیری روایات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کی اصل کیا تھی. کہتے ہیں کہ یہ حبشہ یا مصر کے رہنے والے تھے، پھر شام میں سکونت اختیار کر لی، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا. بعض نے ان کو نبی بھی بتایا ہے لیکن اکثریت نے اس سے اختلاف کیا ہے. بہرحال وہ جو بھی تھے، قرآن ان کو حکیم و دانا انسان کے طور پر متعارف کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی شخصیت عربوں کے ہاں بہت مشہور تھی. شعراء جاہلیت مثلا عمر القیس، لبید، عائشہ، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر ملتا ہے. بعض پڑھے لکھے عربوں کے ہاں صحیفہ لقمان نام کی کتاب بھی تھی. ان کے حکیمانہ اقوال زرعی، جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس مجموعے میں موجود تھے. روایات میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا پہلا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا. وہ حج کے لیے مکہ گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پہ جا کر دعوت اسلام دے رہے تھے. تو اتنے میں سوید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور جو باتیں آپ پیش کر رہے تھے اس سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرے پاس بھی ایک چیز ہے جو آپ کی باتوں سے ملتی جلتی ہے. آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، یعنی لقمان کی نصیحتوں پر مبنی ایک مجلہ یا کتاب ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند باتیں سنی، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا کچھ حصہ پڑھ کر سنا ہے. تو سوید نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں، فی الواقع قرآن جو ہے وہ مجلہ لقمان سے بھی بڑھ کر بہترین چیز ہے. یہ بھی سیرت ابن ہشام کا واقعہ ہے. اب دیکھیں کہ سورت لقمان کا پچھلی سورت سے کیا تعلق ہے. سورت روم میں بار بار دین فطرت کی بات کی گئی کہ یہ دین جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں یہ تمہاری اپنی باتیں، تمہاری فطرت ان کا تقاضا کرتی ہے، اس کی ضرورت ہے. اور دیکھو کہ جو لوگ بھی فطرت سے قریب تھے، ہاں وہ نبی نہیں بھی تھے، محض دانا اور حکیم تھے، انہوں نے بھی ایسی اچھی باتیں کہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے نا کہ حکمت مومن کی متائے گم گشتہ، جہاں پائے اسے اختیار کر لے کہ وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور حکمت کی باتوں میں سب سے پہلی بات أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ، اپنے بنانے والے کا شکر گزار ہو، اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرو، اس کے احکامات کی تعمیل کرو. جب بنانے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو پھر شکر گزاری کسی اور کی کیوں. وَمَنْ يَشْكُرْ، اور جس نے شکر ادا کیا، جو شکر گزار ہوگا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے، اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی اگر کوئی اس کی تعریف، حمد و ثنا، شکر ادا نہیں بھی کرتا تو بھی وہ لوگوں کی تعریف سے بالکل بے نیاز ہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اور جو کفر کرتا ہے، اس کا یہ کفر کرنا خود اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اور جو شکر کرتا ہے تو اس کی شکر گزاری اسی کے لیے فائدہ مند ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا. اب بیٹے کا ذکر یہاں خاص طور پر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑھ کر خیرخواہ ہوتا ہے. کوئی بھی والدین ایسے نہیں ہوتے جو اپنے بچوں کو کوئی بری بات بتائیں یا کوئی غلط نصیحت کریں. ہر ماں باپ کی خواہش اور تمنا اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے عمدہ چیز دیں, سب سے عمدہ نصیحت دیں, ان کے لیے بہترین سے بہترین خیرخواہی کا کام کریں. تو اس لیے ان کے بیٹے کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی تھی. وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. یا بُنَيَّ, اے میرے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کے ساتھ تو خیرخواہی ہی کرے گا. تو جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے خیرخواہی کی, اور خیرخواہی میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ شرک نہ کرنا, تو دیکھو یہ اللہ کا بندہ جو تمہارے درمیان اٹھا ہے, جو اپنی قوم کے لیے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خیرخواہ ہے, وہ بھی تو تمہیں یہی تلقین کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جس طرح حکمت کا اولین تقاضا اللہ کی شکر گزاری ہے, اسی طرح شکر کی اصل روح شرک سے اجتناب ہے. کیونکہ شرک دراصل ناشکر پن کی انتہا ہے. اب دیکھیں شرک کیا ہے, سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آپ احسان مند کسی اور کے ہو رہے ہیں, یہ ناشکرا پن ہے نا. مثلاً پڑھایا لکھایا, جنم دیا والدین نے آپ کو, اور آپ منہ بولی ماں بنا لے کسی اور کو. بعض لوگ کرتے ہیں نا ایسے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کر لیتے ہیں, دوسروں کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح رب کے ساتھ بھی بندے ایسا ہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. رب نے پیدا کیا ان کو, رزق اس نے دیا, زندگی کی ہر نعمت اس نے دی, لیکن ان کی عبادت اور ان کی توجہ دوسروں کی طرف ہو گئی. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. اور ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے, کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا. یعنی اللہ کا حق کیا ہے, کہ سب سے بڑا اسی کو مانا جائے, اسی کی عبادت کی جائے, اسی کی اطاعت گزاری کی جائے, اسی کا شکر ادا کیا جائے. لیکن جب کوئی ایسا نہیں کرتا, اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرتا ہے, تو ایسا کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے. لقمان کی تھوڑی سی بات, پھر اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی طرف سے نصیحت کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اور ہم نے وصیت کی, تاکیدی حکم دیا انسان کو, کس بات کا, بِوَالِدَيْهِ, کہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرنا, احسان کرنا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا, مشقت پہ مشقت اٹھا کر, زوف پہ زوف اٹھا کر. وہن کس کو کہتے ہیں, کمزوری. یعنی ماں کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو بچہ تو دن بدن بڑھنا شروع کر دیتا ہے, اس کی تو گروتھ شروع ہو جاتی ہے, اور ماں دن بدن کمزور ہونے لگتی ہے. کیونکہ ماں کے خون پہ وہ پلتا ہے, ماں کی غذا سے وہ غذا لیتا ہے. ماں کے اندر آپ دیکھیں بچے کی پیدائش کے دوران کس کس قسم کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں, کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, انیمک ہو جاتی ہے ماں, خون کی کمی ہو جاتی ہے, ویسے کمزوری ہو جاتی ہے. جو جو بوجھ بڑھتا ہے, ماں تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے, مشقت پہ مشقت کرتی ہے. اسی لیے والدین کے ساتھ احسان کے فوراً بعد خصوصاً ماں کی بات کی گئی کہ ماں کا حق زیادہ ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کا مستحق کون ہے, تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا, آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا, تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ. یعنی ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی تین گنا زیادہ ہے, کیونکہ ماں بچے کے لیے باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف اٹھاتی. تو جو جس چیز میں جتنی محنت کرتا ہے, جتنی مشقت کرتا ہے, اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو تو ماں کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ بچے کو جنم دینے سے پہلے بھی تکلیفیں اٹھاتی ہے. اور یہاں وہن کا لفظ ہے, وہن کا معنی ہوتا ہے ضعف, کمزوری, سستی. ابتدا میں بھی پریگنینسی کے ماں کمزوری کا شکار ہوتی ہے, بسا اوقات وہ خود کھا پی نہیں سکتی, کھایا پیا اگل دیتی ہے, جس سے مزید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اور جو جو بچے کا بوجھ بڑھتا ہے, بچے کی غذا بڑھتی ہے, بچے کی ضروریات بڑھتی ہیں, وہ سب کچھ وہ ماں ہی سے لیتا ہے. کوئی اور بیرونی ذریعہ نہیں ہوتا اس تک غذا پہنچانے کا یا اس کی ضروریات پوری کرنے کا. لہذا ماں کا درجہ اور ماں کا رتبہ زیادہ ہے کہ اس نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر بچے کو پیٹ میں اٹھایا. وَفِصَالُهُ فِي آمَيْن, اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں پورا ہوا. اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ 2 سال ضروری ہے دودھ پلایا جانا, کیونکہ دوسری جگہ پر آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ, کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں کتنا, 2 سال, لمن اراد ان يتم الرضاع, اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال سے زیادہ نہیں ہے. انشکر لی, اب یہ انشکر لی کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ ووسینا الانسان بوالدیہ, کیسا معاملہ, انشکر لی ولی والدی, کہ شکر گزار رہو میرے اور اپنے والدین کے. یہاں پھر والدین کا ذکر آ گیا. تو حسن سلوک میں والدین کے ساتھ سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ شکر گزاری. اور شکر دل کے احساسات کا نام ہے, کیونکہ حسن سلوک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل میں جذبات اچھے نہ ہوں ماں باپ کے لیے. اگر دل میں ان کے لیے بھلائی ہوگی, خیر کی بات ہوگی, محبت ہوگی, شکر گزاری کے جذبات ہوں گے, تو عمل خود بخود درست ہوتا جائے گا. لیکن اگر دل میں بدگمانیاں ہوں, دل میں نفرت ہو, دل میں ان کے خلاف وسوسے ہوں, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان ان کے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک کر سکے. ہمارے معاشرتی اقدار میں جہاں اور بہت سی چیزوں میں فرق آیا ہے, وہاں اولاد اور والدین کے باہم سلوک میں بھی بہت فرق آ گیا ہے. پہلے بچے ماں باپ سے ڈرا کرتے تھے, اب ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں. پہلے بچے کوشش کرتے تھے کہ ماں باپ ہم سے خوش رہیں, اب ماں باپ اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ بچے کسی طرح راضی رہیں, وہ ناراض نہ ہوں. پہلے بچے ضرورت کے لیے ماں باپ کی طرف رجوع کرتے تھے, اب ماں باپ کھانا لے لے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ کھا لیں اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. کیونکہ ہر چیز فطرت سے ہٹ گئی نا, سب سائیکل الٹے چل پڑے, تو اسی لیے یہ ترتیب بھی بدل گئی. اللہ تعالیٰ اولاد کی ذمہ داری بتاتے ہیں کہ میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے شکر گزار رہو. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والدین کو کہاں رکھا گیا. اللہ تعالیٰ والدین کا حق کس جگہ رکھ کے بتا رہے ہیں؟ جہاں اپنا حق رکھا, انشکر لی ولوالدیک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. انشکر لی ولوالدیک. شکر گزاری کب آتی ہے؟ شکر گزاری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے, یعنی اس کے احساسات دل میں کب اٹھتے ہیں کسی کے لیے بھی؟ جب انسان اس کا احسان مانے. جب احسان ہی نہ مانے تو شکر گزاری کیوں آئے گی؟ میں نے آپ کو شکر کے بارے میں وہ مثال دی تھی کہ آپ بیٹھے ہیں, لکھ رہے ہیں, آپ کا قلم سوکھ گیا ہے, کوئی شخص آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس احسان کے جواب میں, اس کا نام شکر گزاری. اور شکر کا اظہار پھر آپ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دل میں اچھا جانتے ہیں کہ یہ اچھا شخص ہے، پھر زبان سے شکریہ بولتے ہیں، پھر دوسروں کے پاس جا کر اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، پھر جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ فوراً پہنچتے ہیں اس کی مدد کے لیے. یہ ہے شکر ادا کرنا. جب کسی کا احسان مانا ہی نہ جائے تو شکر گزاری نہیں آ سکتی. احسان ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلیت کی طرف لوٹایا. دیکھو تم دنیا میں آئے کس طرح، کہاں سے آئے، کس نے تم کو جنم دیا، کس نے تمہارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، تمہارے اس وجود کو بننے میں کس نے اپنا آپ گلایا، جو ماں کا خون پیتا ہے بچہ، کس نے تمہیں اپنا خون پلا کے پرورش دی، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، اس کی بات نہیں مانو گے، اس کو ناراض کرو گے تو رب کبھی راضی ہو نہیں سکتا. ماں ظالم ہو سکتی ہے، کیئر لیس ہو سکتی ہے، کچھ بھی کرے، باقی ساری زندگی میں اگر وہ کوئی حق بھی ادا نہیں کرتی تو صرف ایک یہ حق جو اس نے ادا کر دیا، وحنن علی وحنن کا، یہی کافی ہے احسان ماننے کے لیے. کیونکہ عموماً بچے کیا کرتے ہیں، جب ان کو یہ نصیحت کی جائے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ شکایتوں کی پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ ایسے ہیں، وہ ہم کو پوچھتے نہیں، وہ ہم کو کچھ دیتے نہیں، وہ بہت سارے شکو شکایات، وہ دوسرے بہن بھائیوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بہت سی چیزیں. یہ سب باتیں بعد کی ہیں. اللہ تعالیٰ بنیادی احسان یاد کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے سب شکایتیں درست ہیں، لیکن پھر بھی احسان کرنا ہوگا. کیوں؟ پھر بھی شکر گزار ہونا ہوگا، اس لیے کہ وہ تمہاری پیدائش کا سبب بنے. جنم دینے کی جو تکلیف ہے وہی ناقابل بیان اور ناقابل ذکر ہے کہ وہ کس قدر ہے. ایک دفعہ کسی ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک سوال کیا کہ کس طرح ہم اس تکلیف کو بطور مثال پیش کر سکتے ہیں. کہنے لگی کہ ہارٹ اٹیک کی پین سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بچے کی ولادت کی درد اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یعنی ماں جس تکلیف سے گزرتی ہے، عام طور پر پیریڈز کی پین کو 10 سے ملٹی پلائی کر لیں. یعنی جن کو ایکسپیرینس ہو چکا سو ہو چکا، جن کو نہیں ہوا، کیونکہ جب انسان خود ماں بن جاتا ہے تو قدرتی طور پر ماں باپ کی کچھ نہ کچھ قدر آنے لگتی ہے، لیکن جب تک خود ماں نہیں بنتا تو قدر بھی نہیں آتی. چونکہ یہاں اس وہن کی بات کی گئی، اس لیے نوجوان نسل عام طور پر ماں باپ کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں دیتی، تو اس تکلیف کا تھوڑا سا احساس کر لے کہ جو ماں نے اپنی جان پہ کھیل کے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بچے کی ولادت میں ہر ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی جان کو رسک میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، کیونکہ بے شمار عورتیں اس موقع پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اس سے بڑی قربانی کوئی ہو سکتی ہے کہ جو اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے، اپنے جسم کی ضرورت کو قربان کر کے دوسرے کی زندگی کا سبب بنے، ذریعہ بنے، وہ اگر ساری زندگی بھی ظلم ڈھائے تو جواب میں اس کے ساتھ برا نہیں کیا جا سکتا. کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کے سامنے بگڑنا. اور یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے، ان کو ستانا ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، انسان بھاگ نہیں سکتا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہوگی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں مل جاتی ہے انسان کو، تاکہ انسان دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنے. اور ایسے کئی ایک واقعات آپ اپنی زندگی میں دائیں بائیں خود دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ان کے ساتھ کیا گزری. کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. انشکر لی ولی والدی، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. الی المصیر، میری طرف لوٹنا ہے، میری طرف پلٹنا ہے، واپسی میری طرف ہے، کہ اگر یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں پوچھوں گا. اب آپ دیکھیں کہ لقمان حکیم نے اللہ کا حق تو بتایا, اپنا نہیں بتایا نا, یہ بھی ایک حکمت کی بات تھی. اب دیکھیں کتنی زیادہ حکمت کی بات ہے نا کہ بیٹے کو یا بچے کو اللہ سے تو جوڑ رہا ہے, اس کا حق تو بتا رہا ہے, لیکن اپنے حق کو براہ راست نہیں بتا رہا. ایسے مفسرین کو کیا اللہ تعالیٰ یوں چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو روک کر بیچ میں اپنی بات ایڈ کی کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے شکر گزار ہونے کے ساتھ ہی والدین کے لیے شکر گزار ہونے کا حکم دیا, اور یہ شرک نہیں ہے. اس روز میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, جعلتنی للہ ندا. تو مشیت میں تو ماں باپ کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے کہ جو اللہ کا حکم اور جو آپ کا حکم, نہیں, جو اللہ کا حکم, ماں باپ کا حکم اللہ کے حکم کے تابع ہوگا, اس کے مطابق ہوگا تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو نہیں.